Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim. Tidak tahu ini hatam enggak ya? Semampu saya ya. Kalau enggak hatam ya Ramadan tahun depan. Wa anzalna lan nurunaken sapa ingsun Allah ilaika maring sira Muhammad az-zikra ing pitutur. Litubayyana supaya njelasaken sapa sira linnasi maring manungsa. Jelasaken ma ing barang nuzila kang den turunaken apa ma ilaihim maring nas. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang Maha Welas Ar-Rahimi kang Maha Asih. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin ay Allahu a'lam bi muradihi. Wal Qur'ani demi Qur'an. Al-Hakimi kang den kukuhaken. Innaka satuni sira laminal mursalina iku yakti saking wong kang den utus kabeh. Hadhihi suratu utawi iki surat Makkiyatun iku bangsa Mekah den turunaken Mekah. Wa sababu nuzuliha utai sebab turuni hadhihi surat annal kufar iku satuhuni pira-pira wong kafir qalu iku ngucap sapa kufar inna muhammadan satuhuni muhammad laisa binabiyin iku ora ono sapa muhammad iku kelawan nabi wala mursalin lan ora utusan bal huwa bali utai muhammad yatimu Abi Talibin iku yatimi anak yatimi Abi Talib. Wa ma zahaba ilal maktab lan ora lungo sapa Muhammad ilal maktabi maring nggon nulis. Wa ma ta'allama lan ora belajar sapa Muhammad al ilma ing ilmu minal muallimi saking wong kang mulang. Fa kaifa moko hale kaya apa yasiru dadi sapa Muhammad nabiyan ing iku nabi. Fa kanal kufaru moko ana sapa pira-pira wong kafir musirrina iku netepaken kabeh terus menerus fi ingkarihim ing dalem ingkari kufar fi ingkarihim ing dalem ingkari kufar. Faradda moko nulak sapa Allahu qaulal kufari ing ucapani pira-pira wong kafir. Wa anzala lan nurunaken sapa Allah hadhihi surata ing iki-iki surah. Wa syahida lan nyekseni sapa Allah bidzatihi kelawan azzati Allah al-jalili kang agung nyekseni ala risalatihi ing ngatasi keutusane Nabi Muhammad. Wa nubuwatihi lan kenabiyani kanjeng Nabi. Faqala moko ngendika sapa Allah ya Muhammad hai Muhammad in angkara lamun ingkar al kufaru sapa pira-pira wong kafir risalataka ing kautusani sira fala tagtamma moko ojo susah sapa sira bidzalika sebab mengkono-mengkono ingkaril kufar. Ana utai ingsun ushidu iku nyaksiaken sapa ingsun nyaksiaken anaka ing satu nisiro laminal mursalina iku yakti saking wong kang den utus kabeh. Palamakana moko lamun moko semangsani ono hadhihi suratu opo iki-iki surat dalatan iku nuduhaken wa syahidatan lang nyekseni ala risalatihi ingatasi keutusi Nabi Muhammad. Fala jaroma moko mesti annaha opo satuhuni hadhihi surah sorot ikudati opo hadhihi surah kolbal qur'ani iku atini qur'an sama koyok keterangan kalau kang dikong sapa kanjeng Nabi alaihi salam. Inna likulli syai'in satuhuni iku kadhe saben-saben suwi-suwi kolban ono ati. Wa qalbul qur'ani utai atini qur'an yasin iku surat yasin. Wa man lan utai sapane wong qur'a iku maca sapa man ha ing yasin kataba moko nyatet Allah sapa Allah lahu kadhe man qira'atul qur'ani ing maca qur'an. Asyara marratin kelawan 10 biro-biro ambalan. Wa kamalan koyo keterangan kala kang ngendika sapa kanjeng Nabi alaihi salam innallaha satuni Allah taala qira'a iku macaaken sapa Allah surat Yasin ing surat Yasin wa Taha lan surat Taha qabla ayakhluqa ing dalam saat turungi yento dadi akan sapa Allah asamawati ing langit wal ardolan bumi kacek bi alfai amin kelawan rong ewu tahun. Falamma sami'at moko semangsani ngurungu al malaikatu malaikat ay kiro'atallahi sami'at al malaikatu ay kiro'atallahi qalu moko ngendika sapa malaikat tuba bejo temen atau kemayangan li ummati Muhammadin kati ummati kanjeng Nabi nazala kang temurun alaihi mengatasi ummati hatani suratani opo iki-iki surat loro tuba bejo temen liman katwe wong tahammala kang apal sapa man bihima kelawan suratani wa tubalan bejo temen li alsinatin kadue pira-pira lesan tatakallama kang guneman sapa opo alsina bihima kelawan suratani wa kamalan koyo keterangan kala kang dika sapa kanjeng Nabi alaihi salam inna ahlal jannati satuni ahli swarga la yakra'una iku ora moco sofa ahlul jannah syai'an ing suwici-wici minal qur'an saking qur'an illa toha angin surat toha wa yasin lan surat yasin wa surat ar-rahman lan surat ar-rahman wa kama lan kaya keterangan kola kangen dikos sofa kanyin Nabi alaihi salam ayyimah muslimin utai indi-indini wang islam wa muslimatin lan wang islam wadon kuri akan ten waca akan indahuma indalam sandingi muslimin wa muslimatin apa yang ten waca akan suratu yasin surat yasin wahuma halai utawi muslimin wa muslimatin sisakarotil mauti iku indalam mendeme mati ayyuma muslimin nazala moko temurun alaihima ingatasi muslimin wa muslimatin bi adadi kulli harfin kelawan itungani saben-saben huruf opo asyratu amlakin 10 piro-piro malaikat dikalikan hitungannya huruf yakumuna baina aidihima kang jumeneng mengelilingi sapa asyru amlak ing dalem antarane ngarepe muslimin wa muslimatin sufufan hale baris yusalluna hale nyuwunaken rahmat sapa amlak alaihima ing atase muslimin wa muslimatin wa yastaghfiruna nanyunakan sepura sapa amlak lahuma maring muslimin wa muslimatin wa yashhaduna lan nyekseni sapa amlak waslahuma ing aten tuse muslimin wa muslimatin wa yattabi'una lan anut mengikuti sapa amlak asyul amlak janazatahuma ing janazai muslimin wa muslimatin wa kamalan kaya barang kala kang dikosapa kanjeng Nabi alaihi salam aksiru kira atahadhi surati kakeakannya sapa sira kabeh ing moco iki-iki surat fa inna fiha moko satu ni iku in dalam hadhi surat khoso iso kasirotan ono piro-piro ketertentuan kekhususan kasirotan kang ake hatta gila sehingga dan ucapakan fi syarhi hadzal hadisi indalam sarai indalam pertelani iki-iki hadis apa yang dan ucapakan naibul fa'innya annal ja'i'a ing satuhuni wong kang luwe idha koro'a ikun nalikani moco sefa'al ja'i'ha ing hadzihi surat tapi mocani bihuduril qalbi kelawan tekoni ati asba'a moko marakaken hu ing ja'i Allah sapa Allah min fadlihi saking anugerahe Allah wa in qara'alan lan mumoco ha ing hadhi surat al khaifu sapa wong kang wedi azhaba moko ngilangaken Allah sapa Allah huznahu ing wedine al khaif ing susai al khaif wa khaufahu lan wadini al khaif wa ing qara'a lan muca ha ing hadhi surat al faqiru sapong kang melarat khalaso moko nyelametaken sapa Allah min dainihi saking utangi al faqir wa idza qara'a lan kan muca hadhi surah Zul hajati sepong kang duweni butuh kodo moko nekani Allah sapa Allah hajatahu ing butuhe zu wa man lan sapane wong qira'a iku maca sapa man ha ing hadhi surat fi subhi ing dalem isu yakunu moko ono sapa man fi amanillahi iku ing dalem pangreksane Allah ta'ala ilal masai maring suri wa fi ayyi baldatin lan indalem endi-endini negoro tempat idha tuliat nalikani dan waca'akan apa hadihi surah au fustirot utuh dan tafsiri hadihi surah rofa'a moko ngilangakan Allah sapa Allah anhum saking ahlu balda ngilangakan al-bala'a ing cupo wal-qohto lan keangilan wal-ghila'a lan larang pangan wa-ta'una lan penyakit ta'un wal-waba'a lan loro panas wal-marodo lan penyakit bihormatiha kelawan mulyani hadhihi surah Waman lan nita sepani wong Qur'ai kumaca sepaman ha ing hadhi surah filail in dalem wengi yakunu moko ono ahlu sepa ahlini man keluargani si amanillahi iku in dalem amani pengreksani Allah ila suhi singgo isu wa idha kur'at lan nalikani dan waca'akan apa hadhi surah alal mayyiti ing atase wong kang mati khaffafat moko ngentengaken apa hadis surat anhu saking al mayyiti azabal qabri ing siksani kuburan ing kana lamun ono apa al mayyit min ahlil azabi iku saking ahli ni den siksa wa illa lan lamun ora ai illam yakun min ahlil azab fatakunu moko ono apa hadhihi surat atau qira'atu hadhihi sirat fi ruhihi iku ing dalem ruhi mayit. Ini kalau punya saya la'alla sawab rohatan wa ziyadatan. Rohatan wa ziyadatan fi ruhihi in dalam ruwai mayit rohatan halai dati ngasuh wa ziyadatan lan halai dati tambahan li annal qabra kun satuni kuburan rodatun iku kebunan min riyadil jinani saking pira-pira kebunani swarga au hufrotan au hufrotun utawa dadi jurang min hufarin nirani saking pira-pira jurangi neraka wa fi lafdhi yasin apa itu khamsatu aqwalin lan iku in dalam lafat yasin utai limo pira-pira pengucap pendapat dalam lafat yasin qala ngendika sapa ba'dul mufassirin setengahe wong kang nafsiri kabeh yasin utai yasin ik